20% lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 grudnia, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dobre warunki do jazdy na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach uporano się ze śliskimi odcinkami. Rząd zbiera się na posiedzeniu. Zajmie się m.in. nowelizacją ustaw transportowych. Finlandia proponuje cięcia w unijnym budżecie. Polska niezadowolona. Lepsze warunki do jazdy. Po ciężkim poranku dobre informacje dla kierowców ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Posypywarki wyjechały na zagrożonego łodzią odcinki około północy i przez kilka godzin zabezpieczały nawierzchnię. Jak mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Jan Krynicki, najgorsza sytuacja była w południowej części kraju. W przypadku dróg na południu Polski, tam przede wszystkim występowała gołoledź, występowały również opady śniegu i mieliśmy tam do czynienia ze wzmożoną pracą pojazdów do zimowego utrzymania. Bardzo dużo pracowało solarek oraz mieliśmy zgłoszenia o śliskości miejscowej, głównie tam, gdzie wyjeżdżały pojazdy z terenów na przykład zalesionych na otwarte tereny. W tej chwili stan głównych dróg pozwala na bezpieczną jazdę, zapewnia Jan Krynicki. Jednak na południu trzeba zachować ostrożność. Przede wszystkim na Podkarpaciu oraz na Dolnym Śląsku, tutaj na terenach górzystych, są jeszcze odcinki, gdzie ta gołoledź może występować. Cały czas pracujemy. Pracuje tutaj kilkaset pojazdów do zimowego utrzymania, ale pamiętajmy, żeby dostosować tą prędkość do warunków jazdy. Informacje o warunkach na drogach znajdziemy na stronie dyrekcji w zakładce Serwis dla kierowców. Ustanowienie programu Kolej Plus do roku 2028, nowelizacja ustaw transportowych oraz nowela przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To plan pracy na dziś Rady Ministrów. Rząd, który właśnie zbiera się na posiedzeniu, ma także ponownie przyjąć zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Kolej Plus to ma być krok w kierunku rewitalizacji i rozwoju sieci lokalnych i regionalnych połączeń kolejowych. Dzięki zachętom i wsparciu finansowemu ze strony państwa, ciężar przywracania takich połączeń miałyby wziąć na siebie samorządy województw. Mogłyby one także liczyć na dopłaty z funduszu kolejowego do modernizacji i zakupu nowego taboru. Inne zmiany w przepisach mają umożliwić przekazywanie samorządom terenów po zlikwidowanych liniach kolejowych i bocznicach na cele transportowe. W porządku obrad rządu jest też nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzająca zmiany organizacyjne wewnątrz tej służby. Rząd jeszcze raz ma też przyjąć projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi o utworzenie w sądach okręgowych i apelacyjnych jednostek specjalizujących się w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony praw autorskich i własności intelektualnej. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Kolejny niewybuch znaleziono na budowie drugiej linii metra na warszawskim Brudnie. Policjanci podają, że to pocisk moździerzowy. Zabezpieczono miejsce, jadą tam saperzy z Kazunia. Nie ma ewakuacji mieszkańców, ewakuowano jedynie około 10 pracowników budowy. Podczas prac przy drugiej linii metra na Brudnie już dwa razy znajdowano niewybuchy z czasów II wojny światowej. Polska niezadowolona z propozycji Finlandii. Chodzi o unijny budżet po 2020 roku. Finowie proponują kolejne cięcia. Dużo cięć w fińskiej propozycji jest kosztem polityki spójności w porównaniu z projektem budżetu przygotowanym przez Komisję ponad rok temu. To o prawie 18 miliardów euro mniej. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański zaznaczył, że udało się zatrzymać najbardziej szkodliwe cięcia w polityce spójności dla Polski. Dodał, że pula pieniędzy na politykę rolną została zwiększona o 10 miliardów euro, z czego dla Polski to 1 200 000 000 euro. Uwzględnione zostały też bardziej aktualne dane dotyczące podziału pieniędzy z polityki spójności, dzięki czemu polska koperta wzrośnie o 1 000 000 000 euro. Jednak wiele postulatów Grupy Przyjaciół Spójności zrzeszającej 16 państw, w tym Polskę, nie zostało uwzględnionych, stąd brak aprobaty dla tej propozycji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Budżet wspólnoty ma być jednym z tematów unijnego szczytu w przyszłym tygodniu w Brukseli. Wystarczy kilka kliknięć, by zgłosić stłuczkę czy wypadek ubezpieczycielowi. To ułatwienie dla kierowców na Litwie. Od dziś działa tam elektroniczny system deklarowania wypadków drogowych. System składania elektronicznych deklaracji ma działać obok tradycyjnego. W razie potrzeby w dalszym ciągu litewscy kierowcy będą mogli wypełnić papierową deklarację. Internetowa wersja jest jednak mniej skomplikowana. W aplikacji wymagane jest podanie danych kierowców, numerów rejestracyjnych pojazdów, czasu i miejsca zdarzenia, a także schematu wypadku. Trzeba też przesłać zdjęcia dokumentujące zdarzenie. Bez znaczenia jest to, na ilu urządzeniach wypełniona będzie deklaracja, ponieważ system i tak automatycznie połączy całość w jeden dokument. Aplikacja pozwala też kierowcom

Wszystkie utwory, które znamy od lat, brzmią wyjątkowo. And within the reach of my hand, she's sound asleep. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. Ascends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Hunting High and Low. Utwór jest tak gigantyczny, że nawet te mewki są świąteczne. To był oczywiście zespół AHA. Wszystko powiedziałem z wyjątkiem tego, kto dostał płytę naszą tygodnia, czyli Święta Bez Granic 2019. Płytę wysyłamy do pana Krzysztofa i do pani Ireny. I życząc dobrego słuchania, jednocześnie może trochę za wcześnie, spokojnych, przyjemnych, dobrych świąt. Jest 19 minut po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi państwu Monika Małkowska. Jest wtorek, ale ja już wyczekuję piątku, no bo wtedy będą Mikołajki. A przecież każdy lubi prezenty, nie tylko maluchy. Dlatego dziś rozdaję zabawki dla starszych dzieci. Wykonał je Mariusz Waras, streetartowiec, kolekcjoner sztuki ulicy, a także grafik, projektant, a czasem nawet kurator. Waras, czyli jak kto woli M-City, rodzinnie i zawodowo związany jest z Wybrzeżem. W Gdańsku urodzony i wykształcony, nauczał na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, by w ostatnich latach przenieść się do Akademii Sztuki w Szczecinie. A choć przekroczył 40, co zdradzam, mężczyznom to chyba nie szkodzi, wciąż trzymają się go figle. Lubi działać na ścianie. Proszę nie mylić ze ścianką. Chodzi o ściany budynków, często kilkupiętrowych. Waras projektuje i realizuje murale, a ma już ich kilkaset na koncie w różnych miejscach świata. W Berlinie, Moskwie czy Dżakarcie. Oczywiście najwięcej jest ich w Polsce. Oprócz tych na trwałe wkomponowanych w miejskie mury pojawiają się murale, czy też raczej malowidła, ulotne, na banerach i na papierze. To nie tylko dzieła plastyczne, również, a może przede wszystkim, komunikaty społeczne. Jako aneks do murali proponuję dzisiaj pracę w mniejszej skali, noszące tytuł Mobilki. Jak sugeruje nazwa, tym razem M-City zrezygnował ze statyki. Najpierw wprawia w ruch odbiorcę, który musi się wspiąć na trzecie piętro do galerii Studio BWA Wrocław. Tamże może pobawić się mobilkami. Czy ktoś z Państwa pamięta wycinankę zwaną Chińczykiem? Pewnie nie, bo to za przeszłość. A było to tak. Wycinało się figurkę z papieru odzianą w długie niby chińskie szatki i do tego na dole instalowało się zatrzask i cztery stópki. Cztery, nie dwie. Jak się tym Chińczykiem szurało po podłożu, wydawało się, że przebierał nóżkami. Taka stara jak świat iluzja, swego rodzaju preanimacja. Warasowe mobilki to także wycinanki. Trochę toporne, ale nie o precyzję w nich chodzi. Przy użyciu odpowiednich mechanizmów można wprawić je w ruch, przekształcić, a tym samym zmienić ich znaczenie. Jednak najważniejszy eksponat na wystawie to sztuczna wyspa. Ze styropianu, którą jak stateczek z papieru czy nadmuchany materac można opuścić na dowolny akwen. A myślę, że ten pomarańczowy kolor wyspy to może być aluzja do pomarańczowej wrocławskiej alternatywy. Ale teraz przyjrzyjmy się samej wyspie. Przez całą jej długość przebiega napis Solidarność. Tak, to logo wiekopomnego narodowego zrywu nakreślone charakterystyczną solidarycą. Jednak Waras nie nawiązuje do heroicznej historii. Pozwolił sobie na drobną korektę w formie napisu. Z ramienia litery N zamiast polskiej flagi, jak w oryginale było, tym razem strzela wysoko palma. Zastanawiam się, komu ta palma odbiła. I Państwa też namawiam, żeby o tym pomyśleli. A mają Państwo na to czas do 25 stycznia roku przyszłego. Z solidarnym pozdrowieniem, Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy Pani Moniko. Zastanowiłem się, komu odbiła palma. Wybór jest moim zdaniem nieograniczony. piotr.baron@polskieradio.pl. Kenny Wayne Shepherd teraz. Conversation. I want a woman. and now you got the brains. Locking my heart all up in chains. Woman Like You, to był Kenny Wayne Shepherd Band. Teraz proszę Państwa o odrobinę skupienia, bo wiem, dla Państwa naprawdę atrakcyjne zaproszenia. Miś, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Alternatywy 4 to komedie, które wszyscy znamy i wszyscy chętnie cytujemy. Chyba każdy Polak wie, jaki jest miś na miarę naszych możliwości, kto z twarzy podobny jest do nikogo. No ile powinno być procent cukru w cukrze? A wiemy to dzięki Stanisławowi Barei. Wie, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. Gdyby kultowy reżyser komedii żył dziś, w czwartek skończyłby 90 lat. I z tej okazji właśnie w Trójce Dzień z Bareją. Wybieramy Państwa ulubione filmy, przeprowadzimy quiz barejologiczny, zaprosimy na specjalne wydanie Klubu Trójki, a wybranych słuchaczy także na wyjątkowe spotkanie w warszawskim Teatrze Kamienica. W czwartek o 19:00. Wezmą w nim udział rodzina, współpracownicy i znawcy twórczości Stanisława Barei. No i mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. No a dla tych z Państwa, którzy będą zwolnieni najszybciej, także egzemplarze biografii reżysera Bareja, alternatywnie autorstwa Macieja Raplewicza. Prosimy teraz dzwonić do Gabrieli. 2 2 7 3. Zaproszenia czekają. Zapraszam na fragment koncertu, jeszcze raz koncertowo dzisiaj, MTV Unplugged. To będzie Katarzyna Kowalska, a potem jeszcze Stanisław Sojka. Jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe Bóg, To my dziękujemy, bo to zawsze wielka przyjemność słuchania. Od czasu do czasu Stanisław Sojka wymyśla takie piękne utwory jak właśnie ten, a potem na takich okazjonalnych koncertach jak ten dla programu MTV wykonują je wspólnie Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Don't matter tonight. To był Prince, a to jest program do południa, a to jest wtorek i za 22.11, czyli... I have a dream. Yes. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. I w studiu Dariusz Rzosiak. Jeśli się nie mylę, już ci przekazywałem podziękowania od słuchaczy za... Nie mylisz się, przekazywałeś. Fragmenty, które przygotowujesz i cieszę się, że znowu jesteśmy razem. I o czym dziś? Czasami, nie wiem czy narzekasz, w każdym razie zauważasz, że przynoszę nagrania, które są dla ciebie nieznane albo przynajmniej są zaskoczeniem. Tak. No więc nie dzisiaj... narzekam, ale przyznaję, tak, że czasem się... Dzisiaj będą artyści, których znasz, a w jednym wypadku prawdopodobnie nie możesz bez nich żyć. Ale to za chwilę. Dobrze. Nie, próbowałem się zastanowić, kto to może być. Stąsi. Zobaczysz. Dobrze. Będę cię trzymał w napięciu jeszcze przez 5 minut. A nawiążemy do historii, która wydaje się dzisiaj być może odległa i niemalże kosmiczna, nierealna. A miała miejsce nie tak dawno w Stanach Zjednoczonych, bo nawiążemy do segregacji rasowej. Kilka dni temu, 1 grudnia, minęła rocznica pewnego wydarzenia, które dało początek w ogóle ruchu wyzwolenia czarnych w Stanach Zjednoczonych, a raczej jest historią heroizmu pewnej bardzo zwykłej i prostej osoby. Rosa Parks z miasta Montgomery w stanie Alabama 1 grudnia wracała autobusem z pracy. I wtedy obowiązywały takie przepisy, że czarni mogli siedzieć tylko z tyłu, a pierwsze rzędy zajęte było dla białych, a jeśli biali zajęliby wszystkie rzędy dla nich przeznaczone, to czarni mieli obowiązek ustąpić. I właśnie do tego doszło 1 grudnia 1955 roku. Kierowca nakazał czwórce czarnych Amerykanów ustąpienie miejsca białych, troje się zgodziło, Rosa Parks się nie zgodziła, więc kierowca wezwał policję, policja ją aresztowała, została skazana na zapłacenie grzywny, nie zgodziła się na to, została wsadzona do więzienia. To 1955 rok, wcale nie tak dawno. Niewiarygodne jest zupełnie. Po czym złożyła apelację i apelacja trafiła ostatecznie do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. I rok później, w listopadzie 1956 roku, sąd uznał przepisy regulujące segregację rasową w autobusach za niekonstytucyjne. To był początek ruchu, który doprowadził do zrównania praw obywatelskich, przynajmniej na papierze, czarnych i białych Amerykanów, a Rosa Parks stała się jednym z symboli narodowych Stanów Zjednoczonych, odznaczona w 1996 roku przez Billa Clintona najwyższym medalem wolności, najwyższym odznaczeniem cywilnym w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście, jeśli chodzi o odniesienia w muzyce do niewolnictwa i do położenia czarnych, to moglibyśmy rozmawiać o tym i puszczać tę muzykę przez cały dzień. Ale mnie przyszło do głowy, bo moglibyśmy również zagrać piosenkę Rosie Parks, którą nagrali Neville Brothers. Jest taka świetna piosenka zespołu Outkast o tej historii tak samo. Ale ja chciałbym wrócić do damy, która kojarzy się właśnie również z muzyką, z czarną muzyką i z najpiękniejszą muzyką, jaka powstała w Ameryce tamtego okresu. Billie Holiday i nagranie, które być może najbardziej symbolizuje los czarnych w latach 40., w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Billie Holiday i Strange Fruit. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I don't know if you like it. Bear strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root. black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. Lady Day i wersja z 1946 roku, wersja pieśni, być może najbardziej poruszającej pieśni na temat losu czarnych, przerażające obrazy ludzi wiszących, zwisających z topoli w stanie Alabama. Zmieniamy nastrój, tematu nie zmieniamy, ale nastrój zmieniamy. Brown Sugar, znana jest ci to piosenka. Nawet dosyć dobrze. I to jest prawdopodobnie najbardziej skandaliczna piosenka rockowa wszechczasów. Możemy zrobić sobie taką statystykę i zobaczymy, jakie piosenki na tym się znajdą. Ale sam Mick Jagger ma problemy z wykonywaniem tej piosenki. On powiedział o tym w 1995 roku. Piosenka opowiada o tym, jak statek pełen niewolników przybywa do Ameryki. Czarni sprzedawani są na rynku w Nowym Orleanie. No i potem się zaczyna. I właściciel ich biczuje o północy. Pojawia się tytułowa Brown Sugar, czyli brązowa słodycz, i Mick Jagger smakuje ją na różne sposoby. To jest piosenka pełna odniesień, dziś powiedzielibyśmy uznanych za rasistowskie, poniżające kobiety. Jest apoteozą heroiny. I Jagger sam się cenzuruje, on nie śpiewa już w tej chwili tekstów, tego tekstu tak, jak został on napisany. I jeśli do tego dodamy, że ten kawałek miał premierę na tym niesławnym festiwalu w Altamont 6 grudnia 69 roku, który miał być piękną powtórką z Woodstocku, a okazał się końcem epoki dzieci kwiatów, gdzie zginęło troje osób, między innymi ochroniarze z Hells Angels zabili 18-latka podczas gdy Rolling Stonesi śpiewali Sympathy for the Devil, no to będziemy mieli całość historii związanej z tą piosenką, ale to ciągle pozostaje jeden z najlepszych kawałków w muzyce rockowej. Mick Jagger i koledzy. W piosence, która pewnie dzisiaj już by nie powstała, dzisiaj już by nie została napisana. W przeciwieństwie do ostatniej, którą mam Państwu do zaproponowania, to jest powrót do takiego spojrzenia bardzo krytycznego na to, co działo się zwłaszcza na południu Stanów Zjednoczonych. Neil Young zwraca się do człowieka z południa i pyta, kiedy zapłacisz za swoje winy? Do białego człowieka oczywiście. To jest symboliczna znowu opowieść o prześladowaniu czarnych na południu. Są tu odniesienia do płonących krzyży Ku Klux Klanu i jest wspaniała muzyka Neila Younga. Change gonna come.